zespołu Art Dictator. Tego typu utworów dobrze jest już, chyba one są dobrze skonstruowane pod tak zwany industrial dance, czyli machanie łapkami, machanie wiatrakami, jakby to nazwać. Jest mnóstwo na portalach społecznościowych, bardziej z tym portalu z filmikami jest dużo pokazów industrial dance. W zasadzie to wszystko sprowadza się do jednego, a jeśli ktoś bywał na Castle Party, to tam właśnie industrial dance'owcy, cybergoci się zbierali. I tak jak wręcz ludzie uprawiający breakdance, to proszę państwa, to jest taki młodzieżowy taniec na głowie. To tak jak owa młodzież po prostu rozkładali sobie sprzęt grający i na rynku w Bolkowie dokazywali właśnie cybergotowo industrial dance'em. A jeśli chodzi o industrial, no nie tyle industrial, co brzmienia syntezatorowe, to takiego kącika syntezatorowego oczywiście nie mogło zabraknąć w dzisiejszym odcinku audycji. I tym razem ja jestem w ogóle pod dużym wrażeniem nazw zespołów typu Retrowave, Synthwave, bo oto Power Glove albo Time Cop 1993 albo Miami Nights albo na przykład Perturbator i utwór pod tytułem Future Club. I z tym kojarzy mi się taka bardzo banalna konstatacja, że the future is now, przyszłość jest absolutnie teraz i zaczyna coraz bardziej przyspieszać, a ja tylko wzbudzam w sobie ciekawość, co to będzie, nie mając już do tego stosunku osobistego, bo już chyba nie ma sensu do tego wszystkiego mieć stosunku osobistego. Po prostu żyć też dla zabawy zobaczenia, co się stanie w następnym rozdziale. Future Club teraz. We'll be right back. Perturbator. Future Club to już było. A propos przyszłości, nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, ale rok 2050 jest w tej chwili bliżej niż rok 1990. Tak samo rok 2040 jest bliżej niż rok 2000. Także, no, robi to generalnie perspektywę. Drony wygrywają wojny w Nagornym Karabachu chociażby. Także atmosfera zaczyna się powoli zagęszczać, drodzy Państwo. Ale dobrze, przeżyjemy i to. Przede wszystkim pan Karol, widzę, robi skrzynię biegów podczas audycji Annały Migały. No to proszę sobie wyobrazić, może za lat 20 to będzie wyrzutnia bozonów Higgsa do napędu antygrawitacyjnego chociażby, żeby wytworzyć ujemną masę. Och, możliwości jest bardzo, bardzo dużo i wierzę, że może być ciekawie. A jest pewna rzecz, a są maile również na annaly@polskieradio.pl albo przychodzące po prostu przez formularz kontaktowy. Pani Agu napisała, czy skoro było Death in Rome, to może być po prostu Rome. The Torture Detachment. Dla Radka. Będzie. Dlaczego ma nie być? Ale nie w tej audycji. Ja już w tej audycji nie zmieszczę, pani Agnieszko. Także, ale Rome jest mile widziany. Absolutnie tak. Wszelkie neofolkowe, martial, industrialne rzeczy. Absolutnie tak. To lubimy. W tym się smakujemy. A teraz nadejdzie i nadchodzi wielkimi krokami wiekopomna chwila. To chyba pierwszy raz, kiedy wielokrotne wiadomości od Nikifora zostały spełnione przez, no, okazję, którą mieliśmy, bo otóż w tym tygodniu urodziny obchodził bynajmniej nie przyjaciel Kevina z cudownych lat, chociaż takie ploty chodziły. Obchodził pan, który nazwał się artystycznie Marilynem Mansonem. I w związku z tym, ja wiem, ja nie reagowałem na wiele próśb, na wiele maili i na wiele komentarzy dotyczących Marilyna Mansona, bo po prostu też... Nie ukrywam, ja też jestem człowiekiem, byłem w takim stanie psychicznym, że te piosenki Marilyna Mansona na mnie działały jednak jakoś. A zatem z okazji urodzin naszego tutaj drogiego, szczupłego artysty ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, który swego czasu miał niesamowitą partnerkę, która tak bardzo też mi przypadła do gustu, Dita von Teese. Będzie utwór Marilyna Mansona jeszcze z wczesnych albumów jegoż. Utwór, który nie został akurat użyty w filmie Zagubiona autostrada Davida Lyncha, to późniejsze utwory Marilyna. Tymczasem pieśń o pięknych ludziach w wykonaniu tego pięknego zespołu. Muzykę skomponował Twiggy Ramirez, zaś słowa oczywiście Marilyn Manson. Beautiful People. Piękni ci ludzie i piękni, piękni, piękni. Nie da się ukryć. No, pamiętam teledysk do tego utworu. Dobry, dobry. Sam Marilyn Manson w czapce takiej pilotce był po prostu. I w różnych tam okularach przedziwnych w ogóle. Naprawdę duża maestria montażu, który wraz z muzyką, ze wszystkim, no troszkę straszył. Wiadomo, no taki był przekaz artystyczny tego utworu jak najbardziej. I idąc za ciosem i pewnymi skojarzeniami, które również pan Nikifor mi przysłał, również w Sylwestra, tak sobie myślę, że przez Marilyna Mansona po norweskiego pieśniarza wojennego, który brzmi cały czas w tle, możemy płynnie przejść do Twin Peaks. Bo zawsze staram się, żeby w audycji był też kącik z czymś, co można nazwać dark jazzem. I oto jest dark jazz pod postacią pewnego utworu, a utwór to Sycamore Trees. I on się pojawia, tenże utwór, w 29 odcinku serialu Twin Peaks. Oczywiście w czarnej chacie, bo gdzieżby indziej, no przecież nie w jasnej. Także powoli przyzywamy Boba i słuchamy Sycamore Trees. See you in the tree. dostrzega mój. Nawet gdyby to była lekka piosenka, ale by była podszyta podkładem Twin Peaks, nie byłaby ona lekka. Natomiast to nie jest piosenka lekka i jest podszyta tym podkładem i jeszcze ten kontrabas. Nie tyle ryje banie, co ryje duszę, moim zdaniem. Ma, ale to moje odosobnione zdanie. Zaczyna już być bliżej rana, bo oto pan Jurek pisze o Depeche Mode. Ja naprawdę kiedyś przyniosę Depeche Mode, panie Jurku, i będzie Depeche Mode. Chociaż już raz było. Route 66 chociażby. Także spokojnie, spokojnie, spokojnie. Wszystko czytam, wszystko wiem i nawet słychać, jak do mnie przychodzą wiadomości, a niektórzy ze słuchaczy, tacy na przykład jak Nikifor, pana Jurka pozdrawiają i te pozdrowienia przekazuję. Jestem międzymedialnym przekazywatorem po prostu z mediów społecznościowych na maila i odwrotnie. No dobrze. Ktoś napisał w wydaniu sylwestrowym i ja już patrzę kto. O tym, żebym zaprezentował całą dyskografię Lacrimozy. No to pan Janek napisał. Całą dyskografię Lacrimozy. No słuchało się w liceum, a jakże. Tutaj były te biało-czarne bluzy, wtedy Lacrimoza rzeczywiście była bardzo popularna w Polsce. Pan Wolf Podgolony, dobrze pamiętam, naprawdę takiego już hardkorowego gotykowca, długie blond włosy, podgolone z jednej strony, ciemne okulary, oczywiście ciemne ubranie oraz jego nieodłączna partnerka. No duch po prostu Drang und Sturm, duch okresu burzy i naporu, duch niemieckiego romantyzmu nie ginie. On cały czas jest. Mają Niemcy coś takiego, że ten romantyzm tam cały czas bije. Hegel, fenomenologia ducha, prawda? I to te wszystkie, filozofia związana z tym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chociaż to było już w XIX wieku, ale zawsze jest to część kodu kulturowego. A zatem może nie cała dyskografia Lacrimozy, ale myślę, że utwór taki sążnisty, który trwa kilka minut, Siehst du mich im Licht, będzie w sam raz. No pięknie nam się tutaj pan przedstawił przed milionami słuchaczy. Lacrimosa, czyli Tilo Wolf i Anne Numi, którzy również w obrazie do tego utworu no, zaprezentowali się godnie po gotycku w ubrankach, w odzieży, która jest bardzo miła gotyckiemu oku, gotytoku, można powiedzieć. No dobrze. I to był utwór z 97 roku. No trochę czasu upłynęło i trochę klimat się zmieni za chwilę, bo jest plucha, jest zimno. W zasadzie zamiast zimy dostajemy tak mniej więcej od października półroczny listopad, jeśli chodzi o pogodę. I może to nie działać najlepiej na nerwy w ogóle. Więc chciałbym zawrzeć również w annałach pewne tchnienie tropików, tchnienie klimatu śródziemnomorskiego może bardziej, i czarnomorskiego też. O tym za chwilę, bo tak mi się spodobał turbofolkowy kącik, który został przez słuchaczy, przez słuchacza Nikifora zaproponowany, no, że chociaż raz ta Czecza żeby wystąpiła, że sobie pomyślałem, że miejsce powinno być również na czaugę, czyli na muzykę bułgarską, no, która jest no, kontrowersyjna. Nie wszyscy uznają tę bułgarską muzykę. Ma ona wpływy tureckie, wpływy ludowe. Jest mnóstwo wykonawców, wykonawczyń. I jest on Wasił Trojanow Bojanow, który przedstawia się jako Aziz. I myślę, że to będzie premiera Azisa, nie tylko w annałach Migały, ale myślę, że w programie trzecim Polskiego Radia. Tak. Muzyka, około której nie przechodzi się obojętnie, a ja już wyobrażam sobie te kurorty czarnomorskie, gdzie Aziz z piosenką Saint-Tropez króluje teraz przed państwem. Samo teri. No, piękne ryknięcie lwa na sam koniec, zwiastujące właśnie finał. Klamra od ryknięcia lwa do ryknięcia lwa. Klamra wyróżnia dzieła wybitne. No tak toż jest w tym przypadku Aziz Saint-Tropez. Zresztą troszeczkę w temacie, dlatego że tutaj pan Janek mówił o tym, że podobno Marilyn Manson to już Marilyn Womanson. No cóż, figurę ma szczupłą, więc niech mu się darzy w takim razie jak najbardziej. A tutaj Aziz był dobrym komentarzem do tego wszystkiego. Również przedstawiciel mniejszości różnych w Bułgarii. A teraz cały czas Europa, kochana Europa. Naprawdę dopiero w Stanach Zjednoczonych poczułem się, jak bardzo europejsko jednak zostałem wychowany, a to dlatego, że nie tylko Polacy czuli nowo przybyli Polacy, czuli się tam nieco obco, ale nowo przybyli Francuzi, Hiszpanie, Irlandczycy, Szwedzi. Również nie mogli się na początku w Ameryce odnaleźć i odczucia były bardzo podobne, ale zostawmy już te zawiłości euroatlantyckie. Belgia. Belgia jest specyficzna. Ja już prezentowałem zespoły z Belgii różne. Natomiast jest coś, co nazywa się Agrotech. Agrotech kojarzy się oczywiście z tygodniem rolniczym, chociażby z jakimś agromarketem, czy czymś w tym rodzaju. No i rzeczywiście być może tutaj rolnictwo tak, ale Agrotech to też taka... No co to jest ten Agrotech tak naprawdę? No to warto posłuchać. No podobno zespół Tragic Error właśnie ten Agrotech uprawia, ale czy na pewno, ale czy naprawdę, to ja nie wiem. To jest na pewno belgijski Agrotech i jest to propozycja od państwa, dokładnie od Janka. Bardzo, bardzo mi miło. To była propozycja bodajże jeszcze sylwestrowa. Ja mówię, ta audycja jest właśnie sylwestrową dogrywką. A zatem nieco niepokojące rytmy z Belgii o tym, że generalnie chyba trzeba tańczyć. Tragic Error i Tanzen. Tanzen. Ich wollte hier tanzen und tanzen. Ich wollte hier tanzen und tanzen. Tanzen und tanzen. Polecam bardzo psychotyczny teledysk do tego zespołu, gdzie manekiny, gdzie jakieś rzeźby z okresu, czy ja wiem, z lat 40., gdzie może no, Niemcy trochę powiększyły swoje terytorium kosztem Belgii, takie monumentalne, i wśród tych rzeźb właśnie wykonawca tańczy wraz z grupą młodych ludzi, którzy też są ubrani specyficznie. To wszystko ubrane w takie niepokojące dźwięki. Jest dobrze, tak myślę. Zresztą nie tylko ja tak myślę, bo oto dostaję maila od pani Agnieszki. Świetna audycja. Burzum w tle robi jeszcze większy klimat. Za tydzień polecam Osi and Jupiter Fürgen and Nördlige Eik. Dobrze, bardzo rozpatrzę absolutnie tę propozycję. A teraz może coś z naszego podwórka w końcu, chociaż pan Jurek niezmordowanie również teraz chciałby Erasure. To są bardzo dobre propozycje i uwzględnię je również, panie Jurku. Ale tymczasem coś od nas, coś z polskiego podwórka. No jest zima i to jest piosenka tak naprawdę bardzo czwórkowa, bo ona w programie czwartym Polskiego Radia była swojego czasu grana często. No ale z czwórki do trójki, czemu nie? No jeśli Migała przeszedł z czwórki do trójki, to i Sarenka może przejść z czwórki do trójki. Z płyty Haiku Freestyle Dariusz Brzuska Brzuskiewicz. Piosenka zimowa, jest deszcz, no ale możemy sobie wyobrazić, że mamy mróz na zewnątrz. Wasz Sarenka, Dariusz Brzuska, Brzuskiewicz, aż mi druga para słuchawek spada. Tak to bywa, jeśli treść jest treściwa po prostu i trafia do słuchacza. A tymczasem jeszcze, jeśli chodzi o dogrywki sylwestrowe, jest ich strasznie dużo. W ogóle ja dziękuję Państwu za to, za tę ogromną ilość naprawdę propozycji. Było ich naprawdę dużo i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. A teraz ktoś, kto świeci swoją postacią już od samego początku twórczości, najpierw w zespole, potem solowej, wyróżniał się specyficzną fryzurą. Mówię o Salu Solo, czyli członku, wokaliście zespołu Classic Nouveau. I z reguły zespół Classic Nouveau to już zażynany po prostu przez inne radiostacje utwór Never Never Comes w różnych konfiguracjach 50 razy na dzień, ileż można. Innym utworem, inne utwory do rzadziej dużo prezentują się na antenach radiowych, a szkoda. I pan Janek przysłał mi tu propozycję, że Sal Solo też może czuć się winny. Czyli Classic Nouveau i Guilty teraz. To było Classic Nouveau oczywiście i poczucie winy, które może dopadać, często dopada ściskiem w gardle albo ciężarem na klatce piersiowej, ale zdałoby się, że Annały Migały są taką popową audycją przez ten utwór. W ogóle państwo piszą, ale ja no już nie ma czasu. Ciekawe, gdyby Aziz nagrał duet z Lacrimozą. Pan Janek pisze, znakomicie, rumuńska muzyka Manele też przyjmuje. Oczywiście, że tak. Panu Pawłowi urywa się film, a panu Adamowi smakuje belgijska czekoladka. Bardzo dobrze. Kapela Tragic Error, no nie niemiecka, tylko belgijska. Tymczasem grupa Astrid Monroe, która to grupa między innymi występowała z Genesisem Porridge'em, także to już jest rekomendacja. Co tu dużo gadać i żeby właśnie nie było wrażenia, że Annały Migały to audycja popowa, to trochę dziwnego, ambientowego hałasu na koniec, a Jędrzej Kodymowski już jest, już ma swój specjalny zeszyt, w których notuje uwagi, po prostu wypisuje uwagi słuchaczom. Bardzo dziękuję, to byłem ja, Michał Migała, realizowała audycję Grażyna Oczkowska, przygotowywała Magda Trzaska. Słyszymy się najpewniej we wtorek o 16:00.